rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oricum ne-am învârtit în viață, iubiți credincioși, și oricât am ocolit și ne-am ferit, dăm de același subiect, omul și Dumnezeu. Cum spunea și prorocul David, unde mă voi duce de la fața ta, Doamne? De mă voi sui în cer, tu acolo ești. De mă voi pogori în iad, de față ești. De voi lua aripile mele cele de dimineață și mă voi duce la mare, mâna ta mă va povăți. Deci oriunde ne-am duce pe acest pământ și în tot universul, dăm peste același care ne-a zidit și ne ține în viață și are grijă de noi, ziditorul nostru. În multe graiuri și în felurite feluri a grăit Dumnezeu omului, așa cum un dascăl, căutând din toată ființa lui să-și educe elevul, caută în mintea lui formele cele mai simple și curate ca să înțeleagă. Îi grăiește pe limba lui, pe înțelesul lui. Dumnezeu, Cel ce ne-a zidit pe noi, este și în drept de a ne cunoaște din toată ființa noastră și nicăieri nu putem să ne ascundem de El. Așadar, iubiți credincioși, dacă Dumnezeu ne-a zidit, așa cum și noi, după meșteșugul nostru, zidim ceva și cunoaștem bine totul, așa și El ne cunoaște pentru ce ne-a zidit și care este rostul nostru. Astăzi, prin Evanghelistul Matei, Mântuitorul iarăși ne grăiește de rostul nostru și de valoarea noastră în lume. În scurte cuvinte voi nara această pildă. Un stăpân, un oarecare om, a sădit vie. Și gospodar fiind și știind că acea vie, cum a fost ea sădită, trebuie să rodească la vremea ei, a împrejmuit-o cu gard. Gardul, bine știm, că este pentru prădători de a-i opri. Și fiindcă acea vie avea nevoie de teasc, iată-l pe acel stăpân zidind teasc în vie. Și fiindcă atunci când ea se cocea veneau și prădătorii, iată că a pus și un turn de veche în vie, mai înalt decât via, ca să vadă de jur împrejurul gardului pe cei ce vin să o prădeze, poftindu-o pe ea, adică rodul ei. A dat-o, bineînțeles, lucrătorilor și, cum spune evanghelistul, a plecat departe, așteptând ca să se coacă strugurile și la vreme să vină și să ia rodul viei, bineînțeles răsplătind cu parte dreaptă pe lucrători, după cum s-a și tocmit. Vine vremea viei, timpul trecând, și a trimis pe niște slugi ca să ia rodul, iar lucrătorii, văzând rodul viei, și lacom fiind, după cum iarăși spune evanghelistul, i-au omorât, după cum au apucat, pe unii cu pietre, pe unii i-au sugrumat, pe unii i-au bătut. Deci, prin aceasta înțelegem ostilitatea care au arătat-o față de stăpânul viei. Domnul viei s-a supărat în sinea lui, și iată că iarăși mai trimite o pleiadă de slugi ca să ia rodul. Dar același lucru au pățit și aceia. S-a gândit că dacă ar trimite pe unicul său fiu, se vor rușina și măcar se vor întoarce cu căință. dar iată că nici de data aceasta ei nu s-au rușinat de Domnul Viei, l-au scos afară și mai mult decât acelora le-au omorât. L-au omorât zicând în sinea lor, sfătuindu-se, îl omorâm că acesta este moștenitorul Viei și noi dacă îl ucidem în afara Viei și nu în interior, atunci vom moșteni Via. Bineînțeles că stăpânul Viei, neajungând la ei, lucrătorii nu l-au putut ucide. Și iată ce spune în continuare Mântuitorul ca o morală. Au cunoscut în Scripturi, piatra care n-au socotit-o ziditorii s-a făcut în capul unghiului. Și aceasta este minunată de la ochii noștri. Cine se va lovi de piatră se va sfărâma și peste care piatra va cădea, îl va spulbera. Dacă în prima parte Mântuitorul grăiește ca un om, îmbrăcând haine de om, îmbrăcând umilința omului, frustrarea omului de către om, iată-l acum grăiește dumnezeiește. Grăiește pe filozofia și înțelepciunea lucrătorilor Viei. Vorbește de această piatră și spune ce va păți cel care se va izbi de această piatră, se va sfârma, iar peste care cade piatra îl va spulbera. Două înțelesuri total diferite. Dacă ne va ajuta Dumnezeu, vom parcurge cu firul minții sub coaja acestora ca să vedem unde ne găsim și noi. Iubiți credincioși, această pildă o grăiește Mântuitorul înaintea, după altă pildă care a grăit-o în aceleași urechi, ce-l ascultau. Că un oarecare, având doi fii, s-a dus la primul să se ducă în vie să o lucreze și acela a spus că nu se duce. Dar mai târziu, căindu-se, s-a dus. S-a dus la al doilea și atunci a întrebat, fiind cei ce l-ascultau, care a făcut bine? Bineînțeles, cel care a spus că nu se duce și s-a dus, decât cel ce a spus că se duce și nu s-a dus. Și una și alta îi prinde pe iudei acasă la ei, în casa minții lor și a răutății lor. Fiul prim care a fost chemat să se ducă să lucreze în vie, au fost neamurile. Au spus că nu se duc. Deci cu ostilitate i-a grăit lui Dumnezeu, nu voi ține legea ta, și-au plecat pe cărări străine. Dar pe urmă și-au venit în firea lor dumnezeiască și căindu-se au venit să lucreze via. Cei de-al doilea au fost iudei. Și iată, au spus că se duc și nu s-au dus să lucreze via. De data aceasta, iubiți credincioși, această vie o găsim nu altceva decât poporul mesianic. Dumnezeu cercetând lumea lung și în lat, nu ca un pelerin, ci ca un om, s-a substituit omului, s-a coborât la noi, în mintea noastră, ca să ne găsească pe noi acolo, acasă. Și văzând că nu găsește în toate neamurile pământului om căruia să-i dea darul, iată că a născut, a zidit pe poporul mesianic din sânul lui Avram, din sămânța lui Avram. Aceasta este via care a sădit-o Dumnezeu. Și iată cum am împrejmuit-o cu gard. Gardul nu era altceva decât legea. Dacă pentru animale gardul, fizic vorbind, o oprește și nu se duce în altă parte unde îi se primejduiește viața, aici gardul este a minții, legea este a minții. Și vedeți ce înseamnă legea pentru un om, cum a spus iarăși prorocul, lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne. Copilul când crește și nu cunoaște lumea, întreabă. Și atunci sfatul este ca o lumină. Deci iată că noi suntem într-un întuneric și când diavolul stă gata să ne înghită, ne avem nevoie de o lumină, avem nevoie de un sfat, avem nevoie de o poruncă care să ne povățuiască pașii. Deci gardul nu era altceva decât legea mozaică care îi ocrotea pe iudei de restul lumii ca să nu se părăginească prin păcatele lumii. Vedeți că și dumneavoastră, în casele dumneavoastră, ținând la demnitatea dumneavoastră de om și de nume, numai atâta grăind, dar la valoare de creștin, tragi gardul legilor civice și creștinești în casa ta. Deci aceasta este via care o să dești, ceea ce iubești tu și te ostenești și aștepți rod. Și bineînțeles că om precaut fiind, pui lege, copiile, nu te duci acolo, că nu este bine. Dar el, spărgând gardul, se duce și abia dacă mai reușește să vină înapoi, flendurit, zgrențuit, abia viu. Și dacă vine, dacă te mai găsește pe tine în viață. Deci iată gardul cât de sfânt este și ce valoric este pentru cel ce își pune preț pe rodul său. Turnul de veche nu este altceva decât biserica care, cu Sfânta Cruce deasupra ei, veghează de jur împrejurul viei, ca nu cumva tâlharii, monștrii aceștia care vin cu răutate și distrug via, să nu cumva să vină să o distrugă sau să o fure. Și a pus Dumnezeu task care este nevoie de el pentru a culege rodul. Și task-ul nu este altceva decât Sfântul Altar unde se săvârșește jertfa cea fără de sânge. Se jertfește Domnul Hristos la fiecare sfântă liturghie. Lucrătorii sunt povățuitorii duhovnicești ai sufletelor oamenilor. Și iată când Domnul Hristos vine să culeagă rodul, lucrătorii l-au ucis. Deci iudeii n-au făcut altceva decât înfruptându-se din darurile viei și văzând slava și cinsta cu care se lăudau între popoare cu Dumnezeul lor, au trecut în extrema cealaltă a lăcomiei trupești. Și atunci, când au venit prorocii să-i povățuiască să-și îndrepte cărările din păgânism, i-au ucis, i-au linșat. Fiecare după cum a avut momentul furiei atunci. Pe unul l-a tăiat cu fierăstrău, pe unul l-a aruncat în groapa cu noroi, pe unul l-a lovit cu pietre, deci principalul era să-i lichideze, să scape de graiul și de mintea aceluia ce-i mustra. În final îl trimite pe Mântuitorul, Fiul Stăpânului Viei și Unicul, și l-au scos din vie că răstignirea Domnului nu s-a făcut în Ierusalim, s-a făcut în afara Ierusalimului, în muntele Golgota, socotindu-l ca pe un spurcat pe Domnul Hristos, cum este socotit și acum de stră nepoții acelora de demult, plini de sânge, plini de faptele cele mai odioase care s-au întâmplat sub soare vreodată. Iubiți credincioși, această faptă atât de cruntă și cu greu de înțeles pentru mințile noastre, nu este altceva decât stârnirea mâniei Stăpânului Vie al lui Dumnezeu. Hristos vine ca o piatră, ca o stâncă, care se pune la temelia zidirii sufletului nostru. Cum și apostolul preluând aceasta a spus, noi am venit să punem temelie care este Iisus Hristos și nimeni nu poate să pună altă temelie decât cea pusă de noi. Și cine va zidi pe această temelie aur, argint, fân, trestie, paie, focul le lămurește pe toate și ceea ce rămâne din foc, acela este rodul tău. Aurul și argintul, după cum de multe ori am spus, este fapta bună, numele temeliei care este Iisus Hristos. Trestia, fânul, lemnul este erezia lumii și puturoșenia oamenilor care cred că Dumnezeu este doar pântecele și buzunarul și în rest nimic duhovnicesc. Și când vine focul dumnezeiesc, nu acesta aprins de chibrit, acesta material, acela care arde într-o altă dimensiune, iată fapta bună ți-o cerne și în loc să ți-o ardă, ți-o face mai ștefuită precum aurul și argintul, iar celelalte strec în cenușă. Că după foc vine vântul și atunci spulberă tot, iar tu rămâi, crezând că ai muncit o viață pentru suflet, rămâi gol de fapte, nedemn de mântuire, nedemn de moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Deci această piatră fără de care nu se poate zidi nimic pe pământ este Iisus Hristos și este acea piatră atât de puternică, piatra credinței. Cine se lovește de ea, se va sfărâma. Iudeul, neînțelegându-L pe Hristos în dogmatismul său, s-a sfărâmat. Din cauza că a rămas ca un diavol atât de spurcat în fapte, atât de feroce, încât că unde aude numele lui Hristos și cel ce se închină lucide, fără scrupule. Și acest lucru îl vedem de-a lungul acelor 2000 de ani și mai pronunțat în zilele noastre. Iar peste care va cădea piatra, adică blestemul lui Dumnezeu, îl spulberă. Dacă a sfărâma înseamnă că mai rămân cioburi fără valoare din întreg, îi înțelegem pe jidanii timpurilor noastre care au ajuns la timpul acesta niște mastodonți, niște monștri materiali pecuniari, dar duhovnicește sunt hiduoși ca diavolii, o răutate cum n-a putut să o aibă omul sub soare vreodată în întreaga omenire asupra lui Hristos și a creștinilor. Deci aceasta este sfărâmarea, ciobul niciodată nu poate să fie întreg, ci este de ocară. Și chiar dacă ai lipit ciob lângă ciob, nu mai poți da valoarea întregului. Iar peste care cade piatra, îl spulberă. Deci aceste cioburi se fac șperlă, se fac cenușă care se risipește în vânt. Acesta a fost blestemul Mântuitorului când spune înainte de a muri, piatră pe piatră nu va rămâne din tine Ierusalime. Lucru care s-a întâmplat la anul 70, când au fost risipiți în toată lumea, în toate țările lumii, evreii duși robi, până când aceștia, fii acelora de demult care au robit, au ajuns stăpânii lumii. Iubiți credincioși, prin această pildă ar trebui iarăși să ne coborâm în noi. Să ne vedem valoarea care a pus-o Hristos în noi. Ziditorul nostru, că noi nu suntem niște patrupezi cum suntem socotiți de Tel Aviv. Nu suntem niște goimi, adică gunoaie, oameni fără de valoare, niște mogâldețe însuflețite, doar mișcându-se de aici colo, niște viermi. Așa sunt socotiți creștinii. Și noi avem valoarea ca niște Dumnezei, cum spune prorocul David, fiindcă Dumnezeul nostru este Cel ce a murit pentru noi, este Cel ce a făcut cerul și pământul. Pe ce Dumnezeu să-L mai aștepți dacă El este absolutul în toate? Părticele din Dumnezei să aștepți. Au fost oameni de-a lungul timpului care au fost împodobiți de Dumnezeu, cu multe daruri, dar n-au ținut cont de Cel ce i-a împodobit și atunci s-au dus în valoarea lor și s-au păgubit pentru toată viața. Ne-l aducem aminte din istorie pe valorosul Nero, când la 18 ani, împins de mama lui Agripina până pe scaunul Romei, prin multe crime odioase, a intrat cu calul alb în Roma, numindu-se întâiul August, împăratul lumii. Frumos, fastuos, un tânăr în puterea vieții, slăvit de multe fuste, dar unde a ajuns? Pierind într-o șură de paie, în cea mai groaznică ignoranță. Am văzut în timpurile noastre multe vipuri care au cutremurat mapamondul și l-au cutreierat prin darurile cu care l-a nobilat Dumnezeu. Și ce a ajuns? În care l-a pus Dumnezeu în noi și care trebuie să-l păstrăm este cinsta demnității de creștini. Via este tânjită când deja începe să dea în pârgă, se cunoaște că în câteva zile se coace și atunci e pândită de jur împrejur. Copilelor, vă coaceți datorită vârstei, puneți preț pe voi și nu vă lăsați fără gardul duhovnicesc, că vine prădătorul care te urmărește și după ce te-a jefuit, vei rămâne precum un curpe împărăsit în vie, bătut de vânt, fără frunze și fără nicio valoare. Cum deja vedeți că se întâmplă în viața voastră de multe ori. Ți-a jefuit strugurii tăi, s-a dus departe, măcar dacă îi dădeai undeva să iei și tu un rod. Dar neatenția ta, iată unde te duce, în ce declasare. Deci, dragi credincioși, aceste daruri care le-a pus Dumnezeu în noi oamenii, în primul rând valoarea de creștin, valoarea de haină monahală, de preoție, de arherie, de toate acestea, deci în prim și mintea și cuvântul peste tot ce este nobil în lume, este un dar primit de la Dumnezeu. Nu ți-l risipi, creștine, dar chiar valoarea ta de om, cu care te numești om cinstit în viață, nu ți-l vinde pe nimicuri. Că vine stăpânul cu care te-a nobilat cu aceste daruri și ți le cere. Putea să spună evanghelistul, în altă idee metaforică, această pildă, putea să pună un pom sau o floare sau cine știe cum, dar a pus via care, din a cărui rod se face vinul. Și aduceți-vă aminte de cuvântul psalmistului, paharul este plin de vin în mâna stăpânului. Și a vărsat din cesta în cesta și drojdiile le va bea păcătoșii pământului. Deci vinul este aducător de bucurie dacă îl bei cu măsură, dar și aducător de mânie. Deci Dumnezeu, sădind via și căutând rod la vremea ei, când este să se coacă, dacă nu o găsește, iată că se întoarce în furia mâniei. Și atunci va veni acea piatră care, răsturnându-se peste lucrător, îl va spulbera. Cu tristețe trebuie să spun de lucrătorii viei zilelor noastre. Nu declasez pe altul slăvindu-mă pe mine, că aceasta este cea mai mare inepție a unui om. O spun cu cea mai mare tristețe, cu pungi de lacrimi în spatele ochilor, cum se părăginește via datorită somnolenței păstorilor. Mulți oameni se odihnesc în mintea lor zicându-și, vor răspunde aceia mari care se duc în cărările ecumenismului, în cărările părăginirilor. Dar tu, oaie nebună, dacă vezi că te duci în moarte și vei pieri, crezi într-o altă credință că te vei reîncarna și vei lua o altă turnură în viața ta? Nicicum. Deci puneți preț pe suflet și totodată ascuțiți-vă mințile la cursele diabolice care vi se întind de la o zi la alta mai discrete. Șarpele este în iarbă, iubiți credincioși. Sunt șerpi între șerpi, șerpi care stârnesc frică numai când îl vezi, dar este șarpe care mușcă veninos și te omoară. Păziți-vă de acești șerpi și școala unde poți să înveți pe acei șerpi cu mușcă și te poți păzi de ei este Hristosul cel adevărat, biserica cea adevărată. Mulți cârtitori care mă cârtesc zi și noapte, poate vă zice, acest părinte sau cum mai zice, vrea să-i vină biserica plină de oameni, nici cum. Vedeți ce siloasă este și strada de venit până aici. Căutați-L pe Dumnezeu cel adevărat, nu neapărat aici, caută-ți-L în inimă, că Dumnezeu nu este numai aici cât vii câteva ceasuri. Îl porți toată viața, nu ai o clipă în viața ta unde nu poți să-L porți pe Hristos în tine, fiindcă ai nevoie de El tot timpul. Cine se poate numi vreodată în viață că n-are mamă și tată, chiar dacă i-au murit? Cine se poate lăuda în viață că nu are pe ziditorul său? Deci puneți preț pe chipul și asemănarea care mi l-a pus Dumnezeu în noi. Mulți dintre oameni, în naivitatea lor, cer ceea ce le cere trupul. Mai ales prin nebuniile lumii de astăzi, că România a ajuns chiar o slugă jidanilor, jugul apasă din ce în ce mai greu pe gâtul românului, funia se strânge până când ți-a mai lăsat o mică răsuflare. Imediat apelează la Dumnezei străini. Doamne, dă-mi buzunarul plin, Doamne, dă-mi frumusețe la puștoaice, sau dă-mi nu știu ce, mâine poi mâine droguri. Nu vă îmbătați cu aceste lucruri atât de murdare, de josnice. Vedeți dumneavoastră în viață, nașteți copii și frumoși și urâți și simpli și deștepți. Dar sunt ai tăi. Ei poartă numele tău, poartă blazonul tău. Și oriunde s-ar duce în lume, este fiul aceluia. Deci tu ai nevoie ca acela să-ți poarte numele tău cu cinste după cum l-ai educat. Și dacă mai ești și creștin, oriunde ai fi, fiica mea sau fiul meu, ascultă-mi sfatul să nu mă faci de râs. Așa să ne înțelegem noi raportați la Dumnezeu, având demnitatea de creștin care este atât de râvnită în lume, cum au fost iudeii râvniți de popoarele păgâne, trebuie să dăm seama în fața lui Dumnezeu de această haină de creștin pe care o purtăm. Indiferent cine suntem sub soare, săraci sau bogați, frumoși sau urâți, deștepți sau simpli, suntem creștini care este o valoare ce le neacă pe toate. Așa când răsare soarele, becurile, luminile care noi le aprindem să mai orbăcăim puțin în întunericul nopții, nu mai au valoare, așa este valoare de creștin, peste toate celelalte după care noi alergăm ca besmeticii în fața oglinzilor, în fața seifurilor, a băncilor sau altor locuri unde, locuri unde credem că ne îmbogățim în aceste ani. Iubiți credincioși, atât de mult îl rog pe Bunul Dumnezeu ca aceste cuvinte să pătrundă în ființele dumneavoastră, să puneți preț pe haina de creștin și totodată mintea dumneavoastră să fie atât de isteață ca să cumpere aceste nebunii ale lumii de astăzi. Oare nu vedeți cum vi se fură sufletele încă din fașă fiind? Nu știu dacă am spus vreodată și dacă mă repet, îmi cer scuze, dar cred că e de bun augur. În America se taie împrejur copiii, chiar la maternitate. În județul Covasna, în țara noastră, deci, băieții sunt tăiați împrejur. Pe Mapamond, în țările industrializate, fetele se strică încă de când sunt născute. Vă închipuiți niște lucruri care, în aparență, își au o motivație medicală. Nu credeți acestea. Nu le credeți din cauza că ele sunt făcute cu o tentă satanică. Îl ia pe om încă din fașă și îl distruge. Așadar, fiți foarte atenți că vine stăpânul viei și cere rodul de la noi. Nu cumva să ne arătăm niște crengi golașe, nici măcar cu frunze pe ele. El vine să ia strugure și ce-i dai? Dragi credincioși, cum spunea și Sfântul Ioan Gură de Aur, crunt va fi ceasul judecății. Să nu credeți că prin pilda de astăzi sau altele Dumnezeu obligă, îl forțează pe om, îl înfricoșează să-l iubească. Dacă o dragoste cu frică nu are niciun sens, ci este o adevărată teroare, la noi oamenii, cât de mici suntem, îl putem înțelege pe Dumnezeu că nu ne înfricoșează să-l iubim. Nu stă îngerul cu bâta deasupra capului nostru, iubește-l pe Dumnezeu, că dacă nu scrap capul, nici cum. Vedeți cât e de bun, cât de gingaș este Dumnezeu, câte nebunii face omul, nici nu se arată în preajma ta. Cât de domn este cu adevărat. Deci dacă El este atât de bun cu noi, oare noi nu trebuie să-i dăm măcar un pic de binețe? Măcar un pic de gingășie din noi. Dacă pașii noștri au ajuns atâta de nobilați, purtăm o haină care este a Lui, oare nu suntem conștienți că roata timpului se învârte și va veni stăpânul să-și ia haina înapoi? Cum o dai? Pătată și murdare. Creștine, dacă în lume, de bunul simț, nu te duci cu haina ruptă, pătată, murdară, că ții la stofa ta de om. Dar când haina creștinătății îți va fi pătată, nu în fața oamenilor, a îngerilor, câtă rușine îți va coborî pe obrajii tăi. Cât de frumos este un copac stufos și plin de roade și cât de urât este unul sterb și chel. Așa înțelegeți un creștin. Învățați să vă împodobiți din toată ființa dumneavoastră cu rodul faptelor bune, ca aceasta caută Hristos. Fiindcă ne-a dat cu vârș îndesat darul. Și darul nu este în bănci sau în alte chile de aur. Darul, cum spunea prorocul David, este din lăuntrul tău, caracterul tău, mintea ta întreagă. Și pe ce nu pui preț, creștine, pe aceea Dumnezeu ți-o ia. Vedeți cum înnebunesc oamenii timpul acestia. Nebunia intră până în palatele imperiale și în cele mai josnice case. Ia Dumnezeu ceea ce nu pune omul preț, mintea. Și dacă ți-a luat mintea, deja ești un paranoic în gândire. Deci pune-ți preț pe gândirea creștinească și nici cum pe cea trupească. Pune-ți preț pe Dumnezeu cel ce ne-a zidit și nu pe alți Dumnezei. Pune-ți preț pe ce este sfânt și de sfințenie veți avea parte. Iar ceea ce varsă sfințenie să-i dăm slavă în veci. Amin.